شب ها شکست دلم را جدایی تو چو شعله لرزان چو آتش سوزان شرر زده بر جان جدایی تو نبر امید جدایی تو.

زیر دیوار سرایش تن کاهیده من همچو کاهیست که افتاده ز دیوار جدا. من که یک بار به وصل تو رسیدم همه عمر، کی توانم که شوم از تو به یک بار جدا؟ غمینم و تنها به خلوت شبها، شکست دلم را جدایی تو، چو شعله لرزان چو آتش سوزان، شرر زده بر جان جدایی تو. نه برق امیدی، نه نور نبیدی، نه صبح سفیدی در این شب غم، به جان زده آذر فراغ تو دیگر، دلم شده یک سر لبا لبی غم. شکست دلم را فدایی تو. چو شعله لرزان، چو آتش سوزان، شرر زده بر جان، فدایی تو. این بود گلهای رنگارنگ، برنامه شماره 516.